ولی کلوا خوشک بگن مسلمانی سنیاد در باونیت یعنی که کلیسیان سنیاد بنیسن او مسلمانا ویناد که مسلمان یا ادعا کن لنا خلکا بیجن اردینی فرسیا ورامی مسلمانی ویناد مسلمان یا اگر نیزی کسی روزی کس بگرین اردسیا مسلمانی ها اولین با مسلمانی تصریفات الفیزورة سهل الفیزورة اخوضات الفیزورة مدهنی اوانو بجاره عدیت مسلمانی مسلمانی لو وشرو عدیت اخوائی متعال ذکرت لانسان اخوصی اتکان اخوائی بناوی حضرت محمد بن عبد الله اتاك المأمور بسیط جمعای سرگردانی سرلشوالی مظلومی بدبخت هدايتك رهنمائيك كاتو ريقي حقه عدالته روسيون نوري تنسان لا وبو أما بسر ذات السر أو ريقي حقه عدالته نوره قائد الدستوري برناميكي سكيو أملي بداعني بدا السر حالي أتا عقيدة أبي توندو سفلة أبي توندو ومدواية وعقيدة وسكي فاقه وكر في نشان ذات أخلاقه أبي توندو روشون زندگی تو برنامه زندگی کن به لگل خاصیون معانی وقتی لبرا عقیده فکر خیجا لو دانواره اخلاق و عمل ابید روشی تربیت اسلام روشون تبین اسلام دانواره به هدایت خلق اولی لبرا لبرون و انسان بره به انسان اگر انسان لبرون و نبه به انسان هزار روالتی هزار علامتی که اوزان که انسانی اولی نایدون به به انسان اگر کتک مدرون و مدرد مسلمان هزار مدالی مسلمانی لیگده انسانی لیگده مسلمان مدالی حاجیگری لیگده مدالی سیادتی لیگده مدالی ملائکی لیگده مدالی شخصی لیگده هزار تابیز رستا من مسلمان من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما نمازیت مسلمان قائم تعال لبرا تاری بدلا دل ادی مسلمان دو دل مسلمان کامرا بل مسلمان او يتبل لهم سبل لا اله الا الله هيت جوري وسنية هيت كتونية اتاعتي لكم هيت كتونية بيتي من سلا فرماني يقبلكم الا يكره خواه هيت كتونية حسابي لبدن هيت كتونية لبترسم هيت كتونية واهمن لبدن الا خواه هیچ کتونی حقی برنامه دانانی دیده با من هیچ کتونی روشنم با رسول ساتر الا خواه ندعو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیه وسلم اما اصلی دونی فکری انسانی مسلمانا لباس او تقبولی که فقط یدوت های لسر و بسر کرغای بودانی دستوری پی ادا بسر فقط لو اترسی فقط حساب لا او اباو لهيك تسيكم نوري انا ذي كبساني او واخواتي خوصة او ريضا واخوات دائما وضو بشر شون اذاك دستي بشر ابن جوزة بن ريضا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد او انسان جور عظيمة هرستاد المأمور خوايا لترسي خوايا مأموريتي هيا اوانوا ارادو خواه اوانوا برنامو هدايه لتلتي خواه هاتي ابو بسر ابلاغي بساده بسر وحاليكتا لدعو لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرحا اول انسان بوعده بالمسلمان خدل تاكه ابتا غير خاطر السيزيك تتعني عليه وكفرشي تيسي فرمجا زالوكو جردو خول اگر خوال مانده سرشی که پاکو تمیز بی ادو جان جان بی تکی دینو لودا بیو نبر آو دی شوری نوا دل ایم پرل دک پرستی پرل دنیا پرستی وقت براستی اتوانین بلین مسلمانین و خواه پرستین او چلکو تیسی کسافت و امانه که همونی دنیا دوستیا همونی لبی دنیا دوستیا امیسی تروی فرشی دلمان همون لابین دلمان بتکینین فقط خواه دوستی و خواه پرستی تیادنینه توا و لدوای او خواه دوستی و خواه پرستی به حسابی لدلی ایما دامزگاه امجار نوره اوه بزانین ریگاو شم من چیه ریگاو شم من اوه تخواه متعال به وسیله مأمورانی خوی نازوی تیبو ایما خالی کردوه لزمان آدم وتاج إسوة زمان حضرت محمد بن عبد الله رأي متعال بطوري متوالي فأمدراني ناردوه أماني كذوة موظف له هداية خلق خلق أذر هداية خوائي مبي جورة لين عالم بن جورة لين دكتور بن جورة لين مهندس بن جورة لين شارزا بن لوزائف دين ودنيا آخري هر جمراه بن فقط وفقط بخوا فرسية أشل برقية صحيحة الآن أي مردم أم عالم همو قمراها بدبخته برك لبا سواده كان ألون سواد نية بولوايا أما اشتباهه كان لبر دي سوادين يا خو والله زور دي من هيك سواد المعلومات تياني مجمسي زور سالم زور فاكم زور راس زور درسل أما أوانوا دكتوري قورا قورا ومهندسي قورا قورا ويجار با سواد أوانن تالاني خلقه كان أوانن دشمني خلق اگر حسابی فکر که و الان مرض و بدبختی هم جامعه همون بدستی با سواده کانه ویا همو با سواد مورد تبعیزی سرلیشه وانو بدبختی خلق بطنیا سواد کار درست ناده کار جبه جه ناده وقت سواد بکارته که لگل ایمان ده اصلحه اگر بدستی ایمان و بدستی خوادوسیه و انسان اکبو با لیسانسیه انسان اکبو با دکترائه اگر خوانات بو اگر ایمانی بو تناشاکی او دکترا او لیسانسیه اصلحه که بدست یو که استفاده لیکا هرچی خرافتی رب یکا ایتات کنوب بو حق اما او انسان لیسانسیه یا او انسان دکترائه که ایمانی نیه تناشاکی ابیت دشمن بو ملت ابیت میکروب بو ملت خلق تالانکا نال ثروتي خلق ذا المكتوب خرائي أبا بأنواعي فروتيل بأذي بجيان وبحيات وبمقدسات خلقك أنا مختصر الزبوك متوجهي أوتان كم بتنها سواد معلومات كادرس نابي أو قصيتي غلطة بل لسواد معلومات أبي درون آلدان بي بإيمان بخواشناسي بتوحيد بيكتافرسي جا دواي ودرون آلدان بو بمانة أنجارك سواد بكارتي حتى أتوانين مقايتين إنسانكي بي سوادي با إيمان لدر إنسانكي با سوادي بي إيمان أو إنسان بي سواد با إيمان يفجار باشتر بو بشريت تا أو با سواد بي إيمانك فوان دكتوري با سوادي بي إيمان جاني خلطيش لبين با مالي خلطيش تالانك ولي أجر بي سوادك إيماني بو بكري تاريدي بحماليدي بهر رقائك بتواني هر خزمت بقلق هر جز ضروری که با خلق نده اگر واد حال ایمان بو که خودی ایمان اصلحه قیمتی و ارزش داره با خلق نه سواد جا اگر ایمان بو امزار سوادی لگلگه اصلحه برایه هر اصلحه که تردی لگلی باشه اما اول ایمان لجوا ایمان رسنک بخواه اعن مسئله مطرحکه من چون بزانم خوا چونی پی خوشه و چون ریگاهی بباشه زانی بسیار چون خود باسوادکان ریگاهی شتابی و درستیان ندوزی و توا اوانو باسواد ترین اوانو سنتری قتل نکترین به نو جامعه اگر وادی ریگاه ریگاهی سواد نیه ریگاهی چی تره کامه او ریگاه اولوی که پیغمبران به طرفی خواهده هنن نشان یون بخلق کابرا با سواد بی یا بی سواد بی بس روشونی پیغمبران اچه راس اچه لروشونی پیغمبران با دا حالا اچه لأول و لزمانی که وخوا انسانی لسر ام کرن زمین خلق کدوه برنامه بو ناجو پیغمبرانی بو ناجوه لحضرت آدم و برنامه لسر فی خواهات و بو بشد تا دوشتو تا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مطالبی چی زور مطرحا لنا اوهم مسائل دو مسألة مطرحكم يك اوهيك آيات دواي محمد بن عبد الله فيغمري تلا زنا انا يك دو اي دواي محمد بن عبد الله دواي واوتو وبرو رحمتي خوا كي وزيفة هي او واروشونك خوا داينا وبئيم الحاليبك ام دو مقلب على لباري مقلبي اول ما نوا انسان يا بسليقة يا متقلب حق باز و كلك باز ممكن بلن خوال اول و آدمي هنادوه تا حضرت محمد لو لاشتو بارا ادو مأمور بنيره و پیغمبر بنيره يكي لنا او حق بازانا يا او متقلبان بهايانا بهاي جماعتك المتقلب و حق باز که لأصلی ریشه و زمانی خوی روسی تزاری بر لأوان کالای چی مأموری نفعانی متقلبی خوی هنا هم نفعان بو لبر سواد و معلوماتی کم هم متقلب بو لبر رزاشونی مزویرانه که نشانیانه ده بناوی باب اوی کرده مأمور لإیرانه بو خلق گمراه کردن که بر محمد خاتمی پیغمبران یفاش اویش هیا ما ده اتماشایم کد او کاری که به نوع اکتینک را به همدستی انگلستان خصوصا انگلیس که او وقت کاری زور بو با تالانی ایران و هند و باقی اعمالات اسلامیانه لن دورو بر منطقه فکرم که دوکه محمد علی باز نیتوانی نیتوانی کاری که به تواری انجام بده نیتوانی فکری مسلمانان بشوینه اگر رای با فکری کتریش بدهیم کابرایی که هم انتخاب کد به نوع بها الله ملا شغيك بوك مختصر سواد معلوماتي كيبو أما يرجعكم وعجيب أوليك إنجلستان بوهم مأمورة وبوهم خائنة ونازان بوني تواني إنساني كيبا سواتر لبها الله انتخاب كابو مأموري خوي بوني نزاني پیغمبري كي فهمي جتنو با سواتر درستا أعو پیغمبري بي سواد نزانت شبو بهر حال شکر بخواه حتى انگلستان بلهمو کلکو حق دازیه و وقت خیالی دخالت لکاری خوابتا آواز کری بشیوه مناو اوهمو معمور و جاسوسانه و احیتی لکنه زمینه بها الله انتخابتا بو پیغمبر باسی ناکره ارزشی اوینی بها الله بحثی لیف کهی تنها کریمه چی ساده علم خمو معلو قرآن چی آیا بها ایه متقلب و مزوره کان هم اصن بس تفت للای ام یک توقسه لای او یک وقسه لخی فرمون ایقان و اتقان و حفتی کرو او مزقفات چلن بانا و بها الله نوسیتی لقسه شیطیش احمقانت را اوانا چاب کلنا و خلقا بلاوی کنوا احتياجي نيت تفت لداي أمريكا وقصي لا أمريكا وقصي أعزائي أو شرم بمسخران وابها الله وطريتي أواني لنا وخلقات دوبارة سوا شيبو يوضل راجع بو كتبانا كشن كران نوسراون أي روي إنجليس رشبي بو فيغنبري هزازا أي روي رشبي بو كومكي كردي بإنجليس كتأيدي أو فيغنبري كرد پیغمبری که درست وقت شید نوت انسانی به سوادی کی ساده وقت شید اکلیت نار کلمه خوشی لو کلمتی تماشا اکی آیات یکا لرشه او کلمت انجا کلمتی کلکات مدیکا هیچی که معنی یا اما مسئله که راجع بهایی ارزم که بهایی ارزشی اولی بحثی لیفتن ونی غیری بهاییانیش انسانی تر هم یا اوانش لبر حق بازی یا لبر نزانی الان چمو بوچی رسالتی الهی لحظتی محمد اتوابه قرنهای قرن گذشت هزاران سال گذشت خواهی متعال هر پیغمبرانی ناتن نادی بعد دوی پیغمبریش به اما قصه که که ای کن ولی مسلمان کن داش وریاد باقلاوی ام قسمه چه تسلتان کابرایی که بهایی یا کابرایی که وریایی متقلبی سیالزان ممکنه اعبان قصد دان خلصنه بله اما چه بو بول ازهاتنی محمد ایتر تواهو بو درگای رسالت بسرا بو خواه ایتر معمولی تر نامیره ولی باش جوابه که بزنن خواه متعال پیغمبران بو چی امیره بو هدایتی خلق بو روشن کدنوی ذهنی خلقیان امیره لو زیادر ایتر کاری کنیه پیغمبران و وقتی ذهنی خلق روشن کرایه و برنامه گرابه تحمیل خلق که بسیده ایتر کاری پیغمبران تواصل ده مختصر و ساده از دانتن لزمانی خلق حضرت آدم و بشر وقت منالک و کتازه تازه متولد ببه نطفه که درسانه تو پای ناده تا دنیا و او مناله رشد و فهمی اوهی نبو که خواه کامل ترین دینی بو بنیره و رای گره دست به دست بگینه تا زمانی آینده و نسوی آینده خواه متعال لو انازه که قابلی فهم بو بوی ایتوانی را گره اوان نبو نرد لو دوه زمان گذره انسانی متقلب و حق دار یا مثلا رهبران دینی خائن یا انسان دنیا پرست دخالت یا انتج لأو حقائقه و حضرت آدم هنا بوی زمان شو بره و احتیاج بو بشکی زورتر هر وقت چی وقت مناله که تازه متولد ابه برنامه ای که بودائی سالک لعندی از ذره برشتی تریشی اوه برقص کردنی اوه ناز و نوازش و کلمه اوه اوه تا دو سال برشتی تری اوه چوار سال هروا پین سال هروا شش سال توا وکاشه تا حوز سال مدرسه اوه لمدرسه سالک سالی اول اکرینه مقبار ذهنی اکریتا و پاشان سالی دو سه چوار پینج هروا بشر او وقت منالک بو تازه متولد بو خواهی متعال بش او نکه منالی که تازه لدائک بو احتیاجی پیه هیا او نیه با سیده حضرت آدم تعلیمات نال بو بشر زمان گذره احتياج بوجود دوباره تعليمات لسلتي خوابته هم او تعليمات حضرت آدم هنا بو جسكاري كرابو هم بشريش زندگي كي قرابو تعليمات تاده لازم بو فغمبره كتر دوباره هر دونه اكه مگر لعلمي خوابه چند صد هزار سال گذره یا حتى چند مليون سال معلوم نیا ولی خلاصه اكمه تعريف انساني بر لفغمبره اسلام صلى الله عليه وسلم امیتا بشری بر اسلام هیچ نگویش بر رشدی کاملی خوی به دلیل نگویش بر رشدی کاملی خوی که اوما تعلیمات لطرفی خواه و اهات هموی یا لبین چو یا دستکاری اکلا تناسات هواوی تعلیماتی ایجن سو بیس چار هزار پیغمبر لطرفی خواه و اهات و البته اما دلیلی که نیا حکمی به یا قرآن فرمو بیتی یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حتما فرمو بیتی معلوم نیا واده یا وانه به وده به هر حال مسلمان پیغمبرانی زور لطرفی خواه و اهات غيري توات انجيل نبي كايك اللي بلنامي في عمبر كان مارا همي لبنشو بو شو كبسال اومن عربو كامرو تثميتي بودا ادي المستوى لبري صوزي دراوة قمي كدوا او بشرة بكاري وناي او اشتوابو تا اخري عمري بكاري تبيئي تبس يوا لا اخرى ولد ولد ولد ولد رشتي فلاتت بيتيشت زماني حزتي موسى زماني حزتي عيسى بكاري اواها توزر راي قريبا دايكوي توراتي نادو انجيلي نار تكامل سرم نسبة بتوالي اوكا بدل اسلام نار بوي اما هشتا رشدي بشر هر او ننبو كبتواني سالم و تنيس و پخت باونو اتخوانا دويتي راي قريتو نولي دستاري بكري الان تما شاكين انجيل برمي مختلف و صورتي مختلف نسلاوتوا تورات تواشتي وايتي آيكا أشكرا أشكرا آيكا قصي فلانا مثلا دخلات دارك بوا رئيس الأشيرتك بوا مالكك بوا أربابك بوا يا مثلا معلومك ملائكي رهبري يهودي كبو مصالحي خيان وبو منفعتي خيان دستاريان كدوا تابل زماني حزتي محمد صلى الله عليه وسلم بشد مرحلة بمرحلة هات رشدي فياكر قوربو وقت بقيت فانز سالة شانز سالة حضر سالة هجده ديس اوانا ولكن اونا رشدي فيانك كبكاري او بي كامترين برنامكي بو بنيري مساني راي قرومي اللي دستكاري بكريو لبين بچه رشدي اوي فيانك بو دليلك حتى توراة وإنجيل آخرين يعني كإنجيل إيتر يعني زمانك كرشدي مجيك إيتر كامل كامل دي دستاري كدو دوراي كلمة كاني دورا إذن تكليتي توراة معلومة لحالك إنجيل إيكا صدها طال دواي توراتا أوان بنوع دستارية كان معلومة أدي توراة شو وضعيكي بصراحات دي أما بشري زماني حضرت محمد صلى الله عليه وسلم تابلي جاهل بو تابلي سرلي شواء بو تابلي فرلي ظلم زير بو اما دشي تدمو بيش بو عندي بصالة بو جير رشد من هيا رشدي كي طبيعي كأدارت لو انسانك اقات بصالة جسمي سالم ونيروي همو جمو جيرو فكري كامل وامانا رشدي كي تربیتی که عبارت لو انسان بدونه سواد و درس یا ورزش یا هنو برنامه شتیک فیره بی بشری زمانی حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم رشدی بو اما کام رشد رشد طبیعیتا یعنی وقت جوانی که بساله وابو اما رشد تفهیمی و تعلیمی که نبو لهمو دورانی که بشریت بدبختر و محرومتر و بسوادتر و نفاهمتر و مظلومتر بو او رشد کبو رشد طبیعی کبو چون که رشد طبیعی بشر گیشت و حدودی 18 و 19 و 20 ساله جوانه این در وقتی اوی گیبو وقتی هدایتی اکیدو ذهنی رشد نکیتوا او برنامه و بکاری تیبو حتا حتایا تا وقتی بشر هیا بوی بنیری خواهی متعال وقتی حضرت محمدی نار صلی اللہ علیه وسلم لزمانی که نردی که بشر اونا رشدی پیدا کدو و جوان 20 ساله که وای به هات بو نقطه شمیری قرآن که حرف شمیری قرآن که کلمه شمیری قرآن که وقتی بشر آوای به هات چا تازه کام متقلب و حقباز اتوانی دستاری قرآن که چیتن دستی که بوا و لودیا لتولي تاريخا خوم من التي هجار فقير نبلن كتب آسمان يكان ينتحريف كدوا نتقلب حق باز الزولدار كان بون بنفع خوان بوكر كدني من لدستاري كتب آسمان يكان ينكدوا أو التي شبو تاني بيانا لبنو بو كتب آسمان يكان تقلب دسرطي أوانا بونيان هشتبقات دسرطي خلق ولماذا شيء لزمان حضرت محمد شيء وفي أوله وتمهنوا مع القرآن كتايا جاء فرمو شي دولدارك شي ملايك شي متقلبك شي حقبازك شي شيخك أتواني دسباتنا القرآن لجاءك تاسي دودو علي بشكيني كي بشكيني سادة ترين وعلان ترين إنسان شنك أهمو مسلمان مع القرآن كتايا أوليات دومرو نوبو تاريخي أولي إسلام زور تودان يبقى حس داخل كم حزناك الوقت إيه وش زور بقرم جمعة كتان أحد كم نفوته أي جماعة مية أي جماعة مية أجل همو راضي بمفاتي لاني تدع أي جماعة مية ثانية تدوري بسر شعوتانم بإجازة خوتان أجل واي برج بحث كتو لاني تدع أي جماعة وقتي ايوا راضي بن باشر حتى سكيك حتى انا جايجه تفكروا بقى مثل كروشن وقتي كخواي متعال قراني هناك بشريه لحاد رشدي تفهيمي وتربيتي والسكه رشدي طبيعي فقط كامل بو ووجواني كي بسالي هيتش نفاني هيتش درك نكردو للحاضي طبيعي وصادنا هرشي كي تبلي أتواني باش وريقري وزبتي بكا أنا هيتش حالي نبوا سبلي الشواوة بشر آوابو طبقات امتيازات بحد وحساب بو همو كريزنين نعرب الثاني السعودي أولا تاريخ إسلاما أبيسي علي أياني جاهليت جاهليت بو تنها عربستان نرو بو إيران بو بو روم بو عربستان بو كريزنين بو جاهليت شيا جاهليت النفاني أولي كخوالي كيوشون خلق كوي شكر يتيه وخراب كر بشري وقت آوابو نباتي بندي خوابي بندي خلق بو بندي فلانا رهبري ديني بو بندي فلانا صاحبي كصلاتي سروت بو بندي فلانا ارباب بو بندي فلانا صاحب زور بو مساحب بو هرشته اما جاهليت جاهليت بدي صلاتي نارن جاهليت بو علم لأساسي ترين مطلبو برنانا انسان دوشاري خطو اشتباه بي روخوا ويلقوا كيفي غشون روي هوا وهوس جاهليت اوية كإنسان خواهك صاحبي نظامي عالم او برنامه اميري بو بشر كتا هزاران سال بگذره هیچ کس ناتوان ایراده او نمقتزعته لقرآن لدین الهی بدوزه و اوانك علم او من لیره علم بهمو بهایی علی زدیدین علی هرکسی علی لبر یا سوئی نیت و تقلب و قلقه یا لبر دفامی و عوامیه چیه زدیدین چیه زوربا سواد فرمو لگل مقتزبتا دار زانم ابي سنبريت مثلا لبهايان يا لجوانان من حرف علم قرآن كون بوهي زماني كي تربو قربو لإشتباهات اري بوهيكي لو بهاية متقلبانة يا لو جوانة باصواد متقلبانة لان دا من بلن بامنيش بزان ما اخر قرآن اشتباهي تيايا والله يا ذا القرآن اشتباهي تيايا كلامي خواني ونانوي فري ألم ولدي آخر هاي هاوار منك عمرك مطالع القرآن كمو إستفادي لأكمو شاقردي قرآن من بو إشتباهكم لين دوزيوا فلان جواني معذرتك المزدو تقول نشور فلان بهاي أحمق دي شعور بونا من دلتر القرآن بونا دار القرآن الذي تعالى من نازانم كو هاي خلقينا من عمر فقط لذا القرآن صرف ولا فاش قرآن لقل باقي مسائلي تر من اوهم زحمتم تشاوى او نخوش ارادم لين دوزي وتوا نازانم كابرايكي كهيج خبر وآغايكي لقرآنية نازانم جارجاري لتاقو ديبه فياني ديبه يا جارجار ببه سوادي اعواليكي كذبه توا لحالي بوبه يعني بوبه نازانم او بوتوان اراد لقرآن بدوزي توا او بحضور جمع لهم كيلة مريوانا هيا تهائية لعمس هبا حركتك هكو غيرش ببلعنت بيها قلقا من قصنكا نيت قرآن نيت سر خلق خلق نازان انبلد نين نازان قرآن شيا اگر ازايا راسكا قرآن يادي تيايا بي من هدايتكا بخيالي خوي بي من حاليبكا قرآن يادي تيايا جاء وقت تامن داشتر خلق خالدكم كبال قرآن درويا قرآن ارادي تيابو قرآن اشتباه تيابو قرآن غلط وطلبو كلامي خوانيا كلامي خوا ارادي واشتباه تيانيا او كابرا اگر راسك افريا لإراد واشتراك ونجد اغان بيستوا وإشارة او بهايانا كقرآن طول اشتباه تازه بكاري امرو جنعي بين ووافر لإشتباه تنها دانيك نشاني من بوين والله تنها دانيك نشان بوين وبوين معلوم بيك اشتراها بترايبش لقرآن على كم ولی رویان رش بی بونن لگل منی شار دا با قرآن قصب کن بو لگل جوانه یا مثلا انسانه کی ریش سپی که هیچ خبری که نیه لقرآن دستی خالی قصاتم و گمراه یکن سری نشونی او بزانن او کسان وافز فزلن لو لولا وقتاتن او حقباتن او کلاو بلدارن او متقلب و اوان سریبن اگر راستکا بی اوافن قصب کن کسی کلت نبی نکاریا حق بازی نبی حتاری دنیا فرستی نبی تون و مقام نبی راست ساکا لنا خلقا همه کس وکیگ بی بیسته رئیس بیسته بی بیسته پش خدمت بیسته بی بیسته با سواد بیسته بی بیسته بی سواد بیسته بی بیسته بلت بیسته سید بیسته ملا بیسته شیخ بیسته هر کس بیسته که تی خواهی حقیقت و اولو و نتفوان همانیا انا اگر سزا تزم کن لدزیو چون بلای او کلمه بلای او کلمه او فروفی علیه ایلی کاریا او لایک لقضیا لایکی تر بزانین آیا حقیقتا لدوای قرآن احتیاج هر کخوای مفعال دیانه که بمیره با بشریا احتیاجی یا باور روشی نکه لبرا روشن من که دوا کخوای متعال پیغمبرانی بو ناردو چونی ناردون علیه الصلاة والسلام حالی من بو که آخرین و کامل کرین برنامه او بو که لوقتی که بشر بو به جوانی که میرو من که بتوانه او را ادریت دستی رای گریتو نیل ادکات دستی خلق آلو وقتا خوای متعال آخرین برنامه بو امیره یک نکته علی رخ لازم ارسدم اویه که بزانین او بشروال الحادی رشدی تربیتی و او نلدوابو بگونه اسلام و چی لیهاد چه رشدی که تعلیمی و تربیتی شی پیا کرد انجام وک اشاره کم کردو که خرین بو بحثی تیتل طبقاتی یک جار زور لجزیرت العربا و لطرائی کنی زمین آبو زور منزور حد و حسابی نبو لنا جزيرة العربة محروم ترين طبقة عبارت بول لبرده اوانا وابن دي زر خريف بول اوانا محروم ترين وفسرين طبقات بول اما حتما اوانا وابا صوادين بسومانا وازانين يعني شي ممكن اوانا شوا زر خير نوالنا بنو مطالع عيالنا كده هل بيستبيت يعني تراني مسلمانان حفت استادنان هيا لخند نوي قرآن وتلاحظ القرآن حفت استاد كتيان امن قرائي سبعة يعني خندواراني قرآن كحول كسن او حفظ استاذة من هي لتاريخ اسلاما لدواي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تائس وتا قيامت استاذي امتي محمد بو تعليمي تلفظ عبارة قرآنه قراءات مختلفة قرآن حول كسن شين ام حول كسن يجيك من حول كسن بردو بلد زادن يا اوش شكيتري بردو بلد زادن جا تبارك الله تماشاء انقلاب الإسلامي تشيكا او بردو بلد زادقان ما لأنواع شدائد ومحرومية زجريانك يشال زنديانك اشتيكا تيانا ودزندقي اسلام هات وازينو بونوا ودرس بونوا كحوتن قراءكان استاذكاني امتي محمد حوتن سوشيان بردو بلد زادق آزاد كراوا كبساية اسلام وقشتونة نعمتي آزادي بشريك آواي لهاد كزعيف ترين ومحروم ترين طبقات هلصي بديت أستاذي تواي أمت كازم تقلبكان شونا شندسكاري أو قرآن بكم شونا رقاب هواءكم وقت بردو بلد زادة كان محروم ترين طبقات ملت أستاذي قرآن وقرآن بأيام حاليكم كان دا صلاة دار كان دا صلاة كان متقلب إمكاني أوله يبرى حرفي في قرآن جروبانكا كلميكي بلابا يا كلميكي في زيادة أوانا وطن لأولوا أوانا أهل جاه جلال نو منفعتيان لأوان فريبياها يا منفعتيان لقوجي خلقاها أوانا كتب إلهي كان تحريفكا خوه خلقي هجار فقير بساري كتب إلهي كان ناكا أما لدواي وقرآن هات لدواي وديني إسلام هات وحزتي محمد صلى الله عليه وسلم خلقي هزار فقير أراضي نوبونوا كان محروم ترين وفقير ترين إنسان كان بنا أستاذي أمتي محمد تعرج قيامت خلقيك أعوى وريابيت وملتي محرومي طبقي محرومي أعوى كويت السر كويت آخرين وبان ترين طبقاتي تربيتي البتة طبقاتي اجتماعي يا طبقات اقتصادية الإسلامية طبقات علمي ومعنوية هي. محروم ترين كس بكوية السال ترين طبقات معنوية وعلمي اهل جامع الله كم قداس كم دنيا فرس اتواني دستباتنا او قرآننا او تعليمات الهية اما اللايك لقضية كشاهد ابو او بشر رشدي فياكي دو ايتر جا اوستان افكم اگر لزماني آدمي شا بشر او نرشدي بو اي كالله خوا ايني ريبوي هنوي ببك وراي قلو بيقو بيتنسلقاني تل ايتوخاتي اغنبراني تلي ناهناك خوف الغمبران بو تفتيح مين بو سرقرمي مين بو شروط يشو جدل كدن لغا الإسلامي بو هدايتي خلقا بو غمبران معلم وليه لا معلمي فقط فلان درس وفلان بيمانا معلمي ذهن روشن كدنوا معلمي مجال داني خلق معلمي إصلاحي أوزاء جامعة معلمي أوانا لهن حد كلام وفا المتعال في غمبرين أجوا أجل نظماني آدميشا في غمبران مبعوث بون خلق بيان تواني التعليماتك الراجل هل تاب شرحي لكل زمين هل اول انتهى غنبري اهناتو هيتش انتن انا وكوتن بشر او رشتي نبونا يتواني تعليمات الهي غاتره وقت قيه زماني حزتي محمد بشر بلا مظلوم بلا بدبخت.